sapete. Βαθίαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθήσης τάξεως. Δεν χρειάζονται όλοι. Μια οργανωμένη μειοψηφία χρειάζεται. Αυτή μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά. Μια γενική σκέψη με όλα αυτά που γίνονται. Το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε είναι Γεώργιος Παπαδόπουλος, 18 Νοέμβρη του 1973, μια μέρα μετά, που ανακοίνωσε ότι λόγω της οργανωμένης μειοψηφίας των προηγούμενων ημερών, οι νέοι δηλαδή και οι υπόλοιποι του Πολυτεχνείου, αναγκάστηκε για άλλη μια φορά τόσο κόντρα ρόλος να επιβάλλει τον στρατιωτικό νόμο, καθάπασαν την επικράτεια. Αν είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι και με μια μίλβα από τα παλιά με τα λιμπερτά της, είπαμε να μπούμε έτσι. Και γιατί λέω ότι δεν χρειάζεται η πλειοψηφία και χρειάζεται η μειοψηφία? Γιατί η πλειοψηφία της Άμφισσας ειδικά, μάλλον μειοψηφία είναι και αυτή τώρα που το σκέφτομαι, η μειοψηφία της Άμφισσας, όταν είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα μπόθηκε. Καλώς τα παιδιά, ωραία, για ελάτε όλοι εδώ. Κύριε Κυριάκο, μισό λεπτό. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κάθε φορά ομορφότερο. Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà. Κάθε φορά ομορφότερο. Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή. Quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo, troppi a volere ancora libertà. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατηγορία Ζαντάρκ, νομίζω, μεταφυσικό. Είναι κατηγορία Ζαντάρκ. Εδώ ο οικονόμου νομίζω έχει δίκιο και δεν γελάει και κανείς αυτό, γιατί τρομάζεις όταν τα ακούς. Είναι κατηγορία Ζαντάρκ, μεταφυσικό. Το ένα σέλφι νωρίτερα, το μεταφυσικό Ζαντάρκ από τον οικονόμου, και η κυρία που του λέει από την Άμφισσα, από την επίσκεψη που είχε κάνει χθες προχθές, του λέει κάθε φορά μορφότερος, μετά ξεσπάει σε γέλια και δεν έχω καταλάβει αν τον ηρωνεύεται χοντρά στα μούτρα του ή αν το πιστεύει όντως και της άρεσε πάρα πολύ αυτό και χάρηκε που ομορφαίνει κάθε φορά όλο και περισσότερο και ξέσπασε σε γέλια, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Μια ηλικιωμένη κυρία ήτανε, δεν έχει να κάνει ηλικία, όλα αυτά είναι normal. Λίγο πριν πάει στην Άμφισσα, είχε μιλήσει στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και είχε πει ότι ανήκουμε στη Δύση. Η θέση μας είναι στο δυτικό κόσμο, με το μέρος της αμυνόμενης Ουκρανίας, του απαραβίαστου των συνόρων του διεθνούς δικαίου. Καταδικάζοντας τη βάρβαρη ρωσική επίθεση, όχι μόνο υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική Ευρώπη και την ειρήνη, αλλά το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί εκεί ένα τετελεσμένο δεσποτικού αυταρχισμού. Ωραίο το ringtone. Ποιος εξουλιάρης από κάτω στην Πολιτική Επιτροπή, πάει παντού ο νους μου σε πολλούς, είχε αυτό το ringtone που αν άρεσε σε όλους εκεί και το χειροκρότησαν, επειδή το άκουσε και βεβαίως ο Μητσοτάκης και το επισήμανε. Να πάμε όμως σε αλήθειες για το τι ακριβώς, πώς πολιτεύεται και ποια μέτρα εφαρμόζει και με ποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Όλα όσα σας ανέφερα, όλα όσα περιέχει και το νομοσχέδιο αυτό, είναι ακατάσχετη θεωρητικολογία, κραυγές, ψέματα και συκοφαντίες. Μπράβο! Είναι ακατάσχετη θεωρητικολογία, κραυγές, ψέματα και συκοφαντίες. Και, απαντώ εγώ. Όχι, δεν είναι κακό, δεν το βάλαμε ως κακό, απλά είναι συνεπείς οι άνθρωποι. Θέλουμε να αναδείξουμε τη συνέπεια πέρα από την αριστεία και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια συνέπεια. Είπαν θα κάνουν ψέματα, ακατάσχετη παροχολογία, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, και τα εφαρμόζουν και ανατακτά διαστήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το press room, όπως και εδώ, μας τα θυμίζει. Είναι στη Βουλή ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μιλάει εκεί, του λέει ο Άδωνης από πάνω προχθές ότι έχουμε κάνει double score σε κάποιους τομείς, σε όλους τους τομείς. Άλλωστε, τούτη είναι η καλύτερη. Η χώρα καλπάζει, είναι η πρώτη στο γαλαξία, στο σύμπαν. Και βρήκε εκεί ο Άδωνης δύο-τρεις, θα τα ακούσουμε στην πορεία, δύο-τρεις τομείς που είμαστε πρώτοι όντως. Και ήθελε να απαντήσει ο Τσακαλώτος για το τι έγινε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Το double score είχε υποθεί από τον Άδωνη, οπότε έπρεπε να πει κάτι παραπάνω. Είπατε, κύριε Γεωργιάδη, ότι αν πάρουμε το 15, 16, 17, 18, 19 και το συγκρίνουμε με ένα χρόνο μετά, θα κάνουμε double score. Αν το κάνουμε όμως αντίθετα και πάρουμε 15, 17, 18 και 19 και το συγκρίνουμε με το 13 και το 14, όχι double score, όχι triple score, όχι quadruple score, pentuple score θα υπάρχουν. Όχι triple score, όχι quadruple score. Πεντούπολ σκορ θα υπάρχουν. Μετάφραση. Το double είναι το διπλό σκορ. Το triple που λέει είναι το τριπλό σκορ. Το quadruple σκορ είναι το τετραπλό σκορ. Και το pentuple σκορ είναι το πενταπλό σκορ. Στη γλώσσα του Ευκλήδη Τσακαλώτου βεβαίως. Στη Βουλή κατεγράφησαν στα πρακτικά. Θα έγραψαν εκεί οι πρακτικογράφοι. Pentuple και τα υπόλοιπα. Θα έρθουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Θα πάνε να ερευνήσουν οι ερευνητές και θα βλέπουν αυτά που έλεγε ο Τσακαλώτος. Βέβαια δεν είναι τα μόνα. Ο Τσακαλώτος βγάζει βιβλίο κανονικό ολόκληρο. Έχουμε κάνει και εμείς πολλά μαζέματα, δεν τις παρούσεις, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές ως χώρα, ως λαός. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τον Τσακαλώτο, θα ασχοληθούμε με το μέλλον μέσω του παρελθόντος. Δηλαδή, στην πολιτική εκεί επιτροπή υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης, ανάλυσης και από άλλες λέξεις με αλφα, είναι ο Στέφανος Τζουμάκας. Τον έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Στέφανος Τζουμάκας χθες βράδυ και με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου βγήκε στη Γιάμαλη, στο Κόντρα. Και εκεί λοιπόν μίλησε για το 1981, συνέδεσε την κινητοποίηση, την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου που ήταν στη Συντονιστική Επιτροπή το 1973 Τζουμάκας με τα όσα έγιναν το 1981 και τον Ανδρέα Παπανδρέου αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική. Τα ουσιαστικότερα που θέσαμε εμείς με την αναμέτρηση και τη σύγκρουση, όχι, αυτά δεν επιτεύχθηκαν, απλώς... υπήρχε μια αναδιανομή των εξουσιών στο κράτος που έχουμε σε σχέση με το ότι το κράτος το κατήχε η δεξιά, ήταν το κράτος της δεξιάς. Δηλαδή πέρασαν και δημοκρατικοί άνθρωποι σε σημαντικούς αρμούς του κράτους, σε σημαντικές θέσεις της δημόσιας διοίκησης που δεν υπήρχε ποτέ να περάσουν εάν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη δημοκρατική και πολιτική και κοινωνική αλλαγή που δεν ήταν όμως ούτε επανάσταση ούτε ανατροπή. Ήταν δηλαδή απέναντι στη δεξιά, όχι απέναντι στο σύστημα. Εμείς θέλαμε να συγκρουστούμε με το σύστημα. Τώρα, στην επόμενη φορά αριστερά, δεν έγινε το 81 με το Πασόκ. Ήταν απλά μια αντιδεξιά κυβέρνηση και πολιτική. Καλά, πολιτική ήταν ίδια. Κάτι λίγο, κάποιες παροχές δόθηκαν για να χορτάσει ο κόσμος ψωμί, όπως λέγανε τότε. Αλλά από εκεί και πέρα, στα βασικά, στους βασικούς τομείς, δεν είχε καμία απολύτως διαφορά. Όπως δεν έχει καμία διαφορά καμία κυβέρνηση από το 1974 και μετά στους βασικούς στρατηγικούς τομείς. Όλοι το ίδιο πράττουν, κάνουν, υπακούν. Από εκεί και πέρα, στις λεπτομέρειες, ναι, είναι διαφορετική. Για να μπορεί κάποιος κάπως. Και κάποιους να τους ξεχωρίσει και κάπως να διαφοροποιηθούν, ώστε να υπάρχει αυτή η ψευδέστηση επιλογών. Είτε ο ένας είτε ο άλλος, για να λειτουργήσει και αυτό που λέμε αστική δημοκρατία, γιατί θέλει τουλάχιστον δύο για να χορευτεί αυτό το πολύ αποτυχημένο φρικτό ταγκό που το ζούμε τόσες δεκαετίες. Πάμε στην κυρία Μητσοτάκη, μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή. Όχι μόνο υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική Ευρώπη και την ειρήνη, αλλά το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί εκεί ένα τετελεσμένο δεσποτικού αυταρχισμού. Ωραίο το ρινγκτόν. Ποιος είχε τα καγγέλια, όλα τα τηλέφωνα την ώρα που μιλάει ο ηγέτης, δεν τα είχαν βάλει στο αθόρυβο, βαλθήκανε να διακόψουν τον ηγέτη που έλεγε πάνω ότι ανήκουμε στη Δύση και πρέπει κάτι με την Ουκρανία, τη Ρωσία, αυτά τα γνωστά που αναμασάνε όλοι οι ηγέτες τον τελευταίο καιρό. Πάμε εδώ στα δικά μας. Πριν ο Τσακαλώτος πει το pentuple, πώς το είπε, pentuple score και το quadruple score, ο Άδωνης είχε μιλήσει για τα ρεκόρ. Άρα όχι μόνο αντέχουν επιχειρήσεις, αυξάνονται και πληθύνονται σε μια οικονομία που το 2022, κύριε Τσακαλώτε, από ό,τι φαίνεται, πετυχαίνει φέτος, κύριε Τσακαλώτε, και αν θέλετε να περάσει να μάθουμε και πώς γίνεται. Ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Όλες. Δεύτερον, ρεκόρ εξαγωγών. Όλες. Τρίτον, ρεκόρ τουριστικών εισφράξεων. Όλε! Η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Η πρώτη και μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Κατηγορείτε για σοου, όσο με κατηγορείτε για το ύφος μου, όσο με κατηγορείτε για όσα με κατηγορείτε, με αυτό το ύφος και με αυτό το σοου, εγώ φέρνω 20% μείωση στο καλάθι του νοικοκυριού από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Όσο εσείς με κατηγορείτε, το καλάθι μειώνεται. Αυτά μόνος του. Είναι πολύ ευχαριστημένος με το καλάθι. Πάει και ψωνίζει, πάει στα σούπερ μάρκετ, έχει ένα δικό του κώδικα, νομίζω ότι κάτι προσφέρει. Γίνεται έτσι μια ωραία συμπαιγνία. Προς τους πολίτες, ναι, φτηναίνουν κάποια προϊόντα, αλλά στο σύνολο ανεβαίνουν οι τιμές και θες περισσότερα χρήματα για να γεμίσεις το καλάθι. Γιατί δεν βάζεις μόνο τα απαραίτητα, βάζεις και τα υπόλοιπα. Οπότε, τι νόημα έχει αυτό, ναι, φτηναίνουν κάποια, αλλά κρυβαίνουν όλα τα υπόλοιπα και το συνολικό ισοζύγιο ανεβαίνει, ανεβαίνει πάντα προς τα πάνω κάθε εβδομάδα. Ανεξαρτήτως αν κάποια διατηρούνται σταθερά για τα επικοινωνιακά και σούπερ μαρκετικά παιχνίδια των εταιριών και των πολιτικών. Για να φανεί στο πόπολο ότι κάτι γίνεται. Όχι μόνο υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική Ευρώπη και την ειρήνη, αλλά το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί εκεί ένα τετελεσμένο δεσποτικού αυταρχισμού. Ωραίο το ringtone αυτό. Έτσι λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα ringtone που σκάγανε στη διάρκεια της ομιλίας του. Ο Τσακαλώτος με τα πεντάπλ σκορ. Ο Άδωνης με τα ρεκόρ, τα παγκόσμια. Κάθε εβδομάδα παρουσιάζει κάποια. Το καλάθι και τα τρόφιμα που τα δένουν εκεί με τα αντικλεπτικά για να μην τα κλέβει ο κόσμος. Και μάλιστα βρεφικές τροφές. Ναι, είναι και οι σαρδέλες, αλλά είναι και οι βρεφικές τροφές. Χθες έγινε η πορεία του Πολυτεχνείου. Κατά κοινή ομολογία ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει. Τα τελευταία χρόνια, ακόμη και το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ είχε κόσμο, παράδοξο. Βεβαίως του ΚΚΕ το μπλοκ ήταν το μεγαλύτερο και από τα μεγαλύτερα και συμπαγές και ακόμη και στη Βασιλή Σοφία δεν προχώραγε με τίποτα. Πήγαινε με πολύ αργό ρυθμό, πρώτη φορά με τόσο αργό ρυθμό να πηγαίνει η πορεία σχεδόν στάσιμη σε όλη τη Βασιλή Σοφία. Φάγαμε καμιά ώρα, δεν προχωρούσε με τίποτα. Και από πάνω, όλη την ώρα, για πάνω από μισή ώρα, σχεδόν στάσιμο. Σταθερό ήταν το ελικόπτερο της αστυνομίας. Ενώ δεν έκανε ούτε κύκλους, ήταν από πάνω και ένα προβολέα που έριχνε και αλλά δεν έφτανε μέχρι κάτω τη γη, γιατί ήταν πολύ ψηλά. Και παρακολουθούσε συνέχεια την πορεία. Είχε έναν ενοχλητικό ήχο, ζαλάδα, στα αυτιά όλων μας. Τόσο που ανάγκασε εκεί κάποιους νέους, νομίζω ότι ήταν φοιτητές, να φτιάξουν ένα σύνθημα επιτόπου που έλεγε: θα το ακούσουμε τώρα. Φέρτε ελικόπτερα, φέρτε και το ΝΑΤΟ, οργάνωση και αγώνα να έρθουν τα πάνω κάτω. Σκαρώθηκε εκείνη την ώρα, ήταν από πάνω η ζαλάδα, οπότε κατέγραφε τώρα από πάνω το ελικόπτερο, γιατί το έχουμε, να βγει να το δει και ο κόσμος ότι έχουμε και εναέριες επιτηρήσεις. Είναι οργανωμένο το κράτος, δεν είναι κανένα κράτος μπάχαλο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Σε αυτά ειδικά είναι πάρα πολύ καλό, στους εξοπλισμούς, στην αστυνόμευση, στην επιτήρηση, στην παρακολούθηση και σε άλλες τέτοιες αγαθοεργίες. Κάποια στιγμή πέρασε και ένα blog εκεί με φοιτητές και ήταν μπροστά ένας φοιτητής και τραγουδούσε. Μες στις καρδιές μας αρχίζει το πανηγύρι. Τακτάκ και εσύ, τακτάκ και εγώ. Τακτάκ και εσύ, τακτάκ και εγώ. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσας. Τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ. Τι χτυπούσε κι αυτός. Πάνε στην τάτσα γολοδρέα. Μέρα τους τύπους τον πόνο να δρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα. Τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ. Τακτάκ εσύ, τακτάκ εγώ. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Μύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Είναι το περίφημο τακ-τακ εγώ, τακ-τακ εσύ, με τα χτυπήματα στον τοίχο. Επικοινωνήσω Μίκη Θεοδωράκη, τον Ανδρέα Λεντάκη, συγκρατούμενό του, αλλά σε διπλανό κελί, και είχαν βρει αυτόν τον τρόπο για να μπορούν να επικοινωνούν, νομίζω, όλο αυτό στην Πουμπουλίνα, στα γραφεία της τότε ασφάλειας. Το θυμηθήκαμε όλο μαζί, το μπλέξαμε μαζί με τις διηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη, με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, με τον Καλογιάννη που τραγουδάει την επίσημη εκδοχή του σφαγείου και το φοιτητή που επίσης το τραγουδούσε προπορευόμενος από ένα μπλοκ φοιτητών. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, ελληνοφρένια.net.gr, το site μας, εκεί μας ακούτε τώρα live, στο YouTube και ηχογραφημένους, στο YouTube μας το Ελληνοφρένια Official, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Πού είσαι γαμώτο? Εδώ είμαι ρε φιλέ. Α, κυρίες και κύριοι, ο Αποστόλης Μαρμαγιάρης στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου 23 και 30 Νοέμβρη με την παράσταση. Πέστε γιατί το ξέχασα. Αριστεία Καπαμά. Αριστεία Καπαμά. Με υπότιτλο Μητσοτάκη αγαπιέσαι. Α, πολύ καλό. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι ρε φιλέ. Μετά την πρώτη φορά αριστερά, δεύτερη φορά αριστερά και από ό,τι βλέπω πάει τώρα να γίνει και τρίτη φορά αριστερά. Τώρα απευθείας για λατζή με λίγο τσόντα από πασόκοκκινά. Άλλη μέρα 25 και αυτά. Τσόντα να υπάρχει και όλα καλά. Τσόντα γαζάμπι, τσόντα! Ναι, δεν γαμιέται. Ωραία, ωραίο είναι αυτό. Αλλά... Όχι, αν υπάρχει τσόντα, γαμιέται. Θέλω να βάλω ένα δίλημα, ρε φίλε. Μήπως γαμώ τον αντίχρηστό μου. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε μια φορά. Πρώτη φορά πραγματικά αριστερά. Πώς το βλέπεις? Πολύ προσβλητικό μου φαίνεται αυτό για το κόμμα της αντιπολίτευσης αξιωματικής. Φιλιά στα κολόμερια. Τι εννοείς πραγματικά, δεν καταλαβαίνω αυτή τι ήταν. Ντεμέκ, από τα πανέρια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι η φλάκα, ότι. Δεν κοιτάτε τα χάλια του Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας σας έφταιξε, που είναι αριστερός του κόλου. Έναν καλύτερο κόλλο. Είναι ώρα να τα λέμε αυτά. Ότι μας πέρασε το μουλό πάνω πρώτη ή δεύτερη φορά αριστερά με το διαβολικό τραπ και τέτοια να πούμε, γιατί είχαμε μείνει σαν μαλάκες και λέγαμε να ήρθαν οι αριστεροί, δεν μπορεί να τα περνάνε αυτά τα πράγματα. Τώρα καθόμαστε σαν μαλάκες και βλέπουμε το Μητσοτάκη που περιμέναμε ότι ήθελε πιατσικολόγος. Και καθόμαστε και κοιτάμε, ρε φίλε, δεν βγαίνει ένα στον δρόμο. Και άκουσα τον συνακροατή προχτές που βγήκε, ξέρεις, που έκλαιγε, ρε, πραγματικά ήταν ένα χύμαρο. Και λέω γαμώ τον αντίχρηστό μου, αν δεν οριμάσαν οι συνθήκες τώρα, γιατί σαν κι αυτόν είναι πολλοί κόσμος τα κάγκελα, αδερφούλη. Δεν είναι μόνο αυτός, αλλά αν δεν οριμάσαν οι συνθήκες τότε, πότε γαμώ το μουνί της μάνας θα οριμάσουν? Έχω πάει 65, ρε φίλε. Περίμενε λίγο, περίμενε, όλη η ζωή μπροστά σου είναι. Ρε φιλαράκι, ξέρεις τι, έκανα και τρίτη εγκόρα τώρα και είναι άλλος ένας γαμημένος λόγος να είμαι στον δρόμο, γαμώ τον αντίχρηστό μου, αλλά δεν βλέπω προκοπή, ρε φίλε. Τι τρίτη εγκόρα, παιδί μου, άλλη δουλειά δεν κάνουν τα παιδιά σου, γαμιώνται όλη την ώρα. Ρε φίλε, εντάξει, να πούμε τρίτη φορά παππού. Δεν καμιέται, μια χαρά είναι. Ξαφιά γαλανομάτα και αυτή, γάμισε τα. Κορίτσια και τα τρία. Ναι, ρε φιλέ, τρεις εγγόνες. Τι διάλο. Ήτανε για να μην συνεχιστεί το όνομά σου, πάλι καλά. Α, τα έχω ξεπεράσει αυτά, ρε φιλέ, δεν έχω τέτοια κόμπλεξ να πούμε. Και να μην τα έχεις ξεπεράσει, τα ξεπέρασε η ζωή για σένα. Σ' αγαπάω πολύ, φιλιά στα κολομπέρια. Σ' αγαπάω, κοίτα. Σ' αγαπάω, κοίτα. Τι. Μπροστά σου λιώνω σαν χιονί. Έλα, μηδέν. Αποστολή. Έλα. Μια ερώτηση. Ναι. Τα πόσα σκάνδαλα λες παρέτηται μια κυβέρνηση? Ανάλογα την κυβέρνηση τώρα. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Πόσους παιδεραστές ακόμα πρέπει να βρούμε? Αυτό είναι το θέμα, ή ότι μπορεί να ξαναβγεί και μετά θα κυκλοφορούμε τον μπου κούτσο έξω κατευθείαν. Καλά, άμα ξαναβγεί, νομίζω φύγαμε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πετύχει κανένα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Άμα πετύχω, νομίζω θα το κουτουλήσω. Γιατί το λένε, νομίζεις. Κρυφά πάνε και το κάνουν. Ποιο θα το πει έξω, ντρέπονται. Έλαντε, έλαντε. Αυτό ήθελα να πω λίγο να το βγάλω από μέσα μου. Το βγαλές. Το βγάλω. Μην το ξαναβάλουμε. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Μητσοτάκι καμιά. Έτσι, με την ευκαιρία. Ωραία. Θα το λέω με μπιπ κατευθείαν. Διαχρονικό πάντα. Αν και το έχω αλλάξει λίγο στην παράσταση, το λέω Μητσοτάκι, αγαπιέσαι. Α, ωραίο. Η ανιψιά μου που είναι μικρή έλεγε Μητσοτάκι, βαριέσαι. Δεν τις είχαν επιτυσσμένη, τις λέγανε Μητσοτάκι, βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Η ύβρις δεν είναι άποψη. Είναι απαράδεκτο. Είναι τραγικό. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Ρε, τρόμπα, παίρνω τηλέφωνο εδώ και 4 μέρες. Γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο. Γιατί με τρόμπα τώρα, δεν το είπαμε. Ο Τζεντάι είμαι. Τζεντάι, τώρα που τζεντάι. Ο τζεντάι που σε πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, και. Γιατί το Πολυτεχνείο θα το γιορτάσετε πάλι φέτος. Ναι. Δεν βαρεθήκατε αυτή την ψευτογιορτή. Όχι. Ποιος σκοτώθηκε ρε μέσα στο Πολυτεχνείο, πες μου στα ονόματα. Ψέματα, παιδί μου, ψέματα ήταν όλα τώρα. Άντε, χαζομάριστο, υπάρχει βίντεο, τέλος. Εσύ, ο Ζαραλίκος και ο Λέξ είστε ό,τι χειρότερο υπάρχει. Α, στον πλανήτη ή στον τόπο. Στο σύμπαν και πρέπει να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας. Μακάρι, μακάρι. Και... Τώρα όμως, τώρα που ξεκινάω παραστάσεις, άμα είναι να κάνει καμιά διαφήμιση, όχι όταν δεν έχουμε. Ακόμα κάνεις παραστάσεις. Ποιος πληρώνει για να διευθυνθεί και στις μαλακίες. Τσάμπα έρχονται. Εγώ τους πληρώνω. Να πας σε ένα κάδο απορριμμάτων και να μπεις μέσα να δεις τα λεύκια σου. Α, μ' αρέσει αυτό. Installation, ωραίο. Ωραία και καλή τύχη. Για την κλιματική αλλαγή, πολύ μ' αρέσει. Θα σε κλείσουμε φυλακή, θες. Για τη ρήπανση, μάλιστα. Σωστό. Είναι ένα μήνυμα. Το ακούω. Ναι. Γεια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατηγορία Ζαντάρκ, νομίζω. Μεταφυσικό. Κατηγορία Ζαντάρκ. Υπάρχει κατηγορία δηλαδή Ζαντάρκ, δεν το έχετε καταλάβει, και είναι μεταφυσικό. Όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Κάτι μίλησε με γρίφους ο Γέροντας. Κάτι παραπάνω ήξερε. Είπαμε Ζαντάρκ, είπαμε και Γέροντας. Νομίζω κολλάει αυτό που ακολουθεί. Εδώ μπαίνουν στη μονή σφιγμένου και πάνε να τη ρημάξουν. Δηλαδή τους πήρανε τα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν ένα ευρώ. Τους πήραν το κονάκι κάπου εκεί στην Ωραίοδα. Τους πήραν τις ελιές. Θα σπάρουν και τα ξύλα, ρε παιδιά. Και κανένας δεν μιλάει, κανείς τίποτα. Πού είναι οι άλλες μονές, οι τίποτα, παιδάκια, έχουν τίποτα. Έχουν έσπα οι άλλες. Τι έσπα έχουν, ξέσπα έχουν. Ξέσπα. Να μην πω κανένα κουβέντα άλλη τώρα. Βελόπουλος, από την εκπομπή του, ότι καταλάβατε κι άλλη γρίφη. Προστίθεται πολύ γρίφη και μπερδεύει όλο αυτό. Βλέπω εδώ μήνυμα. Ακροατοί δεν έχουν βαρεθεί, αλλά είναι ωραίοι, διασκεδάζουμε αυτούς. Λέει, το κουκουέ τι ακριβώς έκανε όταν γινόταν η εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Προφανώς θα σου απαντήσω το κουκουέ, μπορώ όμως να σου απαντήσω κι εγώ, επειδή η ιστορία αφορά τους πάντες και την διαβάζουμε. Αν ξέρεις ανάγνωση γραφή, μπορείς να γκουγκλάρεις, θα καταλάβεις τα εξής. Η μισή συντονιστική επιτροπή σχεδόν ήταν μέλη του κουκουέ και της ΚΝΕ. Τότε του Πολυτεχνείου. Η Δαμανάκη, να ένα παράδειγμα, κοιτάμε τι κάνει τώρα, τότε ήταν μια από τις φωνές του. Πολυτεχνείου, μετέπειτα βουλευτής κτλ. Εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέλη, στελέχη, φίλοι του κουκουέ ήταν έξω από το Πολυτεχνείο και στους δρόμους της Αθήνας. Εκατοντάδες ήταν στα Ξερονήσια εκείνη την εποχή και εκατοντάδες επίσης είχαν περάσει από τα υπόγεια και την ταράτσα, από τα υπόγεια των αστυνομικών τμήματων και την ταράτσα της Μπουμπουλίνας ή από το ΕΑΤΕΣΑ, το μίνι κολαστήριο που είναι πίσω από το Μέγαρο Μουσικής με φρικτά βασανιστήρια. Αυτά τα ολίγα έκανε. Μπορεί να έχει κάνει και άλλα προφανώς. Θα σου δώσουν την απάντηση. Μάλλον δεν θα σου δώσουν καν την απάντηση. Δεν αξίζει τον κόπο για την απάντηση. Αλλά επειδή σε είδα εδώ μπροστά τώρα και το απίφθινε σε εμάς, απαντάω εγώ σαν ένας τύπος. Εγώ που διαβάζει ιστορία, παρακολουθεί. Μπορεί να τα γκουγκλάρει όλα αυτά και να τα δει. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, Αποστολή, εσύ. Ναι. Παίρνω πρώτη φορά. Έχω ένα φίλο ο οποίος ψάχνει σπίτι στο Λουξεμβούργο. Είσαι μεσίτης. Μπορείς να τον βοηθήσεις. Βέβαια μπορώ να τον βοηθήσω. Έχουμε πολλές ευκαιρίες για σπίτι στο Λουξεμβούργο, ειδικά. Μισό να σου δώσω. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Με εσύ είσαι ο θέλω να φύγω στο Λουξεμβούργο τον Ιανουάριο. Α. Και μου είπε ότι έχετε σπίτια, βρίσκεται στην Ευρώπη. Συνεργάζεστε, δεν ξέρω. Ναι, συνεργάζομαι. Έχουμε μεσητική εταιρεία για όλη την Ευρώπη. Εσείς ενδιαφέρεστε μέσα στο Λουξεμβούργο. Ναι, άμα γίνεται μέσα. Α, όχι, ας πούμε να σας πάω κάπου δίπλα στο Βέλγιο. Είδα μια πόλη την κοντά, δηλαδή πήγαινε σε 35 λεπτά το Άρλο, νομίζω λέγεται. Άρλο, Άρλο. Ναι, ναι, αυτό. Άρλο σου λέω εγώ που λέμε. Ναι, αυτό. Αυτό, στο Βέλγιο. Αλλιώς έχω και στο Λουξεμβούργο μέσα, αλλά είναι λίγο τσιπημένα. Δηλαδή όλο το Λουξεμβούργο είναι τύπου μένω κολονάκι, να καταλάβετε. Ναι, γιατί ψάχνω και εγώ τόσο καιρό και βλέπω τις τιμές πόσο πάει πάνω κάτω. Είναι λίγο τσιμπημένο. Έχω όμως, αν θέλετε, μία. Πατήστε και στο Google μεγάλου Δουκάτου 7. Ναι. Στο Λουξεμβούργο, ωραία. Μέσα είναι κεντρικός δρόμος. Ωραία. Πώς λέμε, ας πούμε, δεξαμενής. Τέτοια φάση. Ωραία, κατάλαβα. Ευρύχωρο είναι. Απλά έχετε θέμα με τη συγκατοίκηση. Μένουν και κάτι Κινέζοι και έχουν ρούχα. Είναι οι αποθήκες και τέλος πάντων παραχωρείται ένας χώρος για να μείνετε. Ό,τι πιο οικονομικό μπορώ να βρω. Στα 1500 ευρώ. 7 τετραγωνικά. Ωραία. Έχει ωραίο άνετο όρθιο κρεβάτι. Και τα υπόλοιπα βολεύονται. Δηλαδή είναι όρθιο πάνω σε μια τουρκική τουαλέτα. Οπότε ταυτόχρονα γίνεται και η δουλειά. Έχει ένα λάστιχο για μπάνιο. Τέλος πάντων, και οι Κινέζοι κάπως το βολεύουν. Δεν νομίζω να έχετε θέμα. Για το Άρλα τι έχετε, είπε, γιατί θέλω κάτι πιο. Α, δεν σας έκανε αυτό. Είμαστε λίγο επιλεκτικοί. Έχουμε απαιτήσεις. Βεβαίως. Έχω και για το Άρλο. Έχω και για το Άρλο. Είναι μια μεζονετούλα μικρή. Ωραία. 15 τετραγωνικά. Είναι κάτω είναι τα σαλόνια. Σαλονοκουζίνα και πάνω είναι τα υπνοδωμάτιο. Ωραία. Ξαπλωτό κρεβάτι, άνετο. Είναι κάτω το κρεβάτι αυτή τη φορά η τουρκική λεκάνη. Πρέπει να το κάνετε λίγο πριν το παραμερίσετε. Αλλά ωστόσο γίνει τη δουλειά. Ένα αρνητικό το έχει. Ακούγεται ελαφρώς από το σαλόνι κατά πιόνα όταν κατεβαίνει κάτω και τραβά στο καζανάκι. Κατάλαβα. Αλλά το έχουμε ντύσει με γυψουσανίδα δίπλα από το τζάκι. Έχει και τζάκι. Α, ωραία. Απλά είναι μπουρή με μπουρή δεσμίγη που λέμε και τα σμίξαμε. Απ' τη μία ανεβαίνει ο καπνός, απ' την άλλη κατεβαίνει του 100. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Απλά δεν ξέρω αν κάνετε χρήση τζακιού. Αν κάνετε τακτική χρήση τζακιού, καμιά φορά μυρίζει λίγο ο άλλος αγωγός το περιεχόμενο λίγο καπνιστό, θα λέγαμε. Κατάλαβα. Πώς είναι όταν βάζετε, ας πούμε, σκατά στα κάρβουνα, αυτή τη μυρωδιά έχει. Okay. Οπότε να το δούμε αυτό, να το κλείσουμε αυτό για το Άρλο. Θέλετε να μου δώσετε λίγο να σας δώσω ένα email, να μου στείλετε λίγο φωτογραφίες. Ναι, έχω φωτογραφίες. Εσείς χαλιά βάζετε γιατί έχει χαλίκι κάτω. Θα χρειαστεί κανένα χαλάκι για πιο άνετα. Έχει χαλικάκι βέβαια, αλλά είναι αυτό το ωραίο που λέμε το χαλικάκι, χαλικάκι. Μοντέρνο ζώηρο, αληθινό χώρο. Χαλικάκι. Ελάτε κι άλλοι. Χαλικάκι. Δεν θα σε ενοχλήσει. Και οι φακίρδες που μένανε πριν δεν είχαν θέμα. Οπότε όλα καλά. Αυτά. Γιατί μου είπε ο φίλος σας για συγκεκριμένη τιμή. Αλλιώς έχω και άλλα διαμερίσματα κανονικά. Έχω δηλαδή ένα διάρι, ένα τριάρι. Έχω δηλαδή να σας δώσω, αλλά ξεφεύγει λίγο. Στα πόσα πάνε περίπου αυτά? Πάει πάνω από 2.000. Κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Οπότε θα μου δώσετε το mail να σας στείλω εγώ φωτογραφίες. Ωραία, ναι, μισό λεπτό. Περιμένω. Είναι ναι. Δηλαδή θα γράψω εγώ τώρα, θα το στείλω. Δηλαδή τη φωτογραφία περιμένετε από αυτό, ε. Ναι. Σας ενδιαφέρει κάποιο από τα δύο λίγο περισσότερο για να το κρατήσω? Πιο πολύ στο Άρλο θα. Επειδή το ένα είναι λίγο κελεπούρι, το ζητάνε. Ωραία, το Άρλο. Έχω στο νου μου το Άρλο πιο πολύ. Ωραία, δεν είναι μακριά έτσι κι αλλιώς. Ναι, 2018. 2018 τι είναι αυτό? Στο email το σύστημα. Α, στο email. Είστε τρολ, τώρα το φτιάξατε? Όχι, δεν το έχω, έχω χρόνια το email. Α, το έχετε χρόνια. Επειδή λέει 18, βλέπατε μπροστά φαίνεται. Papakigmail.com. Ωραία, έγινε. Το ετοιμάζω, βγάζω τις φωτογραφίες τώρα. Okay. Εντάξει, τώρα μπορείτε να δείτε, μένει και μια οικογένεια μέσα. Θα τους παραμερίσω λίγο όσο γίνεται για να βγάλω τη φωτογραφία. Θα φύγουν αυτοί τέλος του μήνα. Okay. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ. Έγινε, να είστε καλά. Υπάρχουν ευκαιρίες στο Λουξεμβούργο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σπεύσατε στο Μεσίτη. Για το Λουξεμβούργο, ειδικά στη μεγάλη Δουκάτου, στο 7, που πουλάει αυτό το. Που δίνει, μάλλον νοικιάζει το ένα δωμάτιο. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Φίλη Ιωάννα Κουνούμαλο από την Ισπανία που μου στείλε ένα mail, επειδή είναι λίγο μεγάλο, δεν προλαβαίνουμε. Θα πω μόνο. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Θα πω μόνο αυτό που λες. Και επειδή σήμερα είναι γενέθλια του μικρού μου αδερφού, και αφού δεν μπορώ να τον πάρω μια αγκαλιά, του στέλνω τα χρόνια πολλά μέσα από εσάς. Μικρή αδερφέ της Ιωάννας Κουνούμαλο από την Ισπανία, σου ευχόμαστε κι εμείς να είσαι γερός δυνατός. Αν θες όλο να διαβαστεί, θα το στείλει στο mail του site. Εκεί μπορεί, γιατί εδώ τώρα μέσα στην εκπομπή δεν προλαβαίνουμε. Διότι έχουμε τις παραγγελίες, έχουμε το λαό, μας πάνε στις διαφημίσεις και στο ακριβώς της ώρας. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Τα αστέρια λένε, τα ψαρεύεις πυροφάνη, και το κλειδί θα είναι κάτω από το γεράνι. Η επανάσταση μονάχα έχει ουσία όσο κρατάει. Μέχρι να γίνει εξουσία. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, τι έγινε. Λοιπόν, άκου να δεις για αυτή τη συνεννόηση τώρα του Χατζηδάκη με τον Αυτιά. Μ' ακούς? Ναι, ναι, τι, ου, ναι. Ναι, μπράβο. Θα βάλεις να πούμε το Βέγκο με τον Νίκο, τον Αυτόν, το. Που λέει, τι σου είπε, μωρέ, δεν μου είπε, μωρέ. Περίμενε, περίμενε που του λέει. Έγινε και να δώσουμε και συλληπιτήρια σε αυτούς που, όπως είπε τώρα ο Κωστής ο Χατζηδάκης, τον ψηφίζουν, που δεν απάντησε πάλι στην ερώτηση του Αυτιά, γιατί είναι μειωμένη αντίληψη άνθρωποι. Έχετε μιλήσει με τον κύριο Μετσοδάκη μετά την. Τι σας είπε? Τι να πει τώρα ο άνθρωπος? Έτσι. Τι σου λέει, ρε. Κάθετε. Εσείς δεν το είπατε. Τι να πούμε, δηλαδή. Μη μου το λες, ρε. Τι σου λέει, στάσουτε. Δεν μπορώ να. Ο, μη μου το λες. Τι σου λέει, μωρέ. Κάτσε να ακούσετε. Δεν μπορώ να. Όχι, μη μου το λες. Τι σου λέει, μωρέ. Κάτσετε. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Πιστέψω, δηλαδή, ότι. Αντιλαμβάνομαι. Όχι, μη μου το λες. Τι σου είπε, ρε. Δεν μου το είπε. Κι εσύ που έφυγες νωρίς, που να γυρίζεις. Ποιους μαχαλάδες και ποια πέλαγα αρμενίζεις. Κι οπότε οι μπάτσοι ένα χαμόγελο ζητάνε. Τους λες υπάρχει και ζεϊμπέκικο ρουφιάνε. Παραγγελία, άμα θες τη βάση, άμα θες στη δικιά σου κρίση. Από τις πατάτες, νομίζω, στο Harry Clean, είναι τα τηλέφωνα που μπλέκονται με μία που λέει ποιος είμαι και με το center port που δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα. Μπορείς να το κάνεις αυτό και να βάλεις μέσα όλους αυτούς που παρακολουθούνται. Συγγνώμη, ακούς την εκπομπή, τα κλέβεις και έρχεσαι και μου τα λες σαν καινούργια για παραγγελία. Όχι, δεν έχω ακούσει σήμερα, ειλικρινά. Σήμερα το παίξα. Σήμερα δεν αυτό. Αλλά εντάξει. Είσαι πολύ προχώ, πολύ μπροστά. You are very in front που λέμε. Τώρα μου είστε, μα την Παναγία. Συντονιστώ. Μα. Γεια σου, μα. Μα. Μα. Μαλά. Ναι. Ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος είστε. Αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε. Έλα. Ποιος θα θέλατε να είστε. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλα, μ' ακούω. Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή. Everyone, καλησπέρα. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μου φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Φοβούμε ότι παίζεται ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Μείον 39 τα γκούρια θα ζυμπά. Ποιος είναι? Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός ανάπτυξης. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω. Α, το διάλογο, χαμένε. Ο αριθμός άλλαξε. Στα τσακίδια. Στα ποταμούδια, στην καβάλα. Πάλι τα κεραμίδια στάζουν. Και οι κυράδες στους μαχαλάδες πιάνουν την παρασιά και ετοιμάζουν. Έτσι σε πείσμα του καιρού οι γειτόνισσες μαζευτήκανε πάλι. Απ' έξω βροχή και κοκοσάλι. Κι αυτές τριγύρω απ' το μαγκάλι. Και πιάσανε την ψηλή κουβέντα και λένε για τα περασμένα. Για τα παλικάρια του μαχαλά. Και κάπου εκεί θυμηθήκαν και σένα. 14χρονο παιδί, ούτε καν χνούδι δεν θα είχε βγάλει. Και πήγε αντάρτης στο βουνό. Διηγείται η μια και συμφωνεί άλλη. Έλα, μ' ακούς. Έλα. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω για όλους αυτούς τους δεξιούς που σχολιάζουν για την απεργία την προχθεσινή, έτσι. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κόμμα των παιδεραστών, έτσι. Στηρίζουν οτιδήποτε τη σαπίλα την παρακολούθηση. Όλη αυτή τη σαπίλα που ζούμε γύρω μου, έτσι. Έτσι. Μια παραγγελία θέλω για την επόμενη Παρασκευή, έτσι. Αφιερωμένη την απεργία την προχθεσινή, είναι μεγαλειώτη. Έτσι, θέλω το σκλάβο του Μαρκόπουλου. Η σκλαβιά μου λύνοντας καλώδια σε με. Το κοινό συμφέρον θες, το χρυσάφι σου χαρίζω. Προτιμώ τη λευτεριά. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Σήμερα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε πρώτο πλάνο. Σήμερα μιλάει το δικό μας δίκιο. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Τα παιχνίδια των θεών να τα πληρώνω εγώ. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να είμαι σκλαβός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Κουνούμαλό μου. Αγάπη μου, εσύ είσαι μωρέ, πώς θα σε καταλάβω. Το αγαπώ. Λοιπόν, να σου το θυμάσαι αυτό. Μου είχε μπει ακούγοντας τη διαφήμιση με τον 90 παππού μιας εταιρείας που πουλάει μου ρουνέλαιο. Το θησαυρό της Νορβηγίας. Μην τα λες έτσι, έχει σκέτα. Είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος και αυτός, ρε. Μπορούμε να το ελέγξουμε, να δούμε αν όντως έχω δίκιο ή μου φαίνεται, γιατί δεν μπορώ να το βρω στο ίντερνετ και μου είχε μπει στο μυαλό τόσες μέρες. Επέδεψες, ποιος με ποιον. Θυμάσαι έναν στη διαφήμιση, την έχω ακούσει και από το ραδιόφωνο. Νομίζω. νομίζω. Μια εταιρεία που φτιάχνει μοντέλα. Ναι, παιδί μου, ναι. Με ποιον μοιάζει, με ποιον, με ποιον. Με αυτόν που λέει στο Στόρ Βελόπουλο. Λες να πουλάει τα ζελεδάκια. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ηθοποιό, ξέρω εγώ. Το θησαυρό τη Νορβηγία στο Βελόπουλο. Βέβαια δεν το αποκλείσαι, το πουλάει τόσα εταιρικών, κλειστοφοβικών και πισοκολλητών, ξέρω εγώ. Τελοπών. Και στραπών. Παππού, πόσο χρονών είσαι? 98, παιδί μου. Ελληναρά μου. Με τη βοήθεια του Θεού και του Μουρουνέλεου. Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Εσύ θα ζήσεις 100 πλάς. Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας. Και ύστερα θυμηθήκανε και τους καπνεργάτες. Απ' τη Θάσο καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Αλλά εγώ πώς να ξεχάσω την παρανομία και την απεργία, την απομόνωση κι ακόμα εκείνα τα λόγια τα απλά του Νικόλα. Τότε που μπήκαμε στο κόμμα, ότι είναι οι πλούσιοι απ' τη μια και εμείς οι φτωχοί από την άλλη, και να τα μοιράσουμε όλα στα ίσα, να πάψουν να υπάρχουν μικροί και μεγάλοι. Ακούει. Τσέκαρε για την Παρασκευή. Ο Ελληναράς είναι ο Αργύρης Μπακυρτζής. Κάνε έναν έλεγχο και θα δεις. Ποιος Ελληναράς, ρε? Ελληναρά μου! Ψυχή μου, καρδιά μου! Τσέκαρε και θα δεις. Όχι, γιατί το χρεώνεις έτσι τον Μπακυρτζή, ρε? Δεν ξέρω, έχει και αυτό στα βέτσια του πιθανότατα. Και του φωνούλα. Πακίνοντα τη θάλασσα μου το πανέ. Ελληναρά μου! Κουμπώνουνε, τώρα κουμπώνουν όλα. Για τσεκάρε και θα δεις. Τα κύματα της θάλασσας μου το πανέ. Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Αυτή η νύχτα με Ελληναρά μου. Για αύριο ποιος ξέρει. Σ' αγαπώ. Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμο. Θέλω να μείνεις για πάντα μαζί μας. Και κάτι χρονάκια πιο μετά ο Χρόνης γυρνάει στη Σαλονίκη, στο Δημοκρατικό Στρατό. Μα είχε πετάξει πια η νίκη, τον εσυλάβαν το 47. Λένε γειτόνισσες μπουρκωμένες, κάτι φασίστες στρατιωτικοί, κάτι κυβερνήσεις πουλημένες, και τον έριξαν στο κελί η βία και η εξουσία. Και ύστερα πιάσανε οι νικητές να γράψουνε την ιστορία. Ραγέ, μου κρατάς μούτρα, ε? Όχι ότι εγώ πάω πίσω, τέλος πάντων. Α, μου κρατάς και εσύ μούτρα. Άλλη ώρα. Ναι, ναι, μου κρατάς. I keep faces on you. I keep you faces. Δεν έχεις γίνει παραγωγικός που σου είπα να παραγαμηθείς και λάθη σου μετράω. Και επειδή μου θύμισε ένας ακροατής τη Μαρία μας, θυμήθηκα το στίχο από το Social Web. Η επανάσταση μονάχα έχει ουσία, μόνο για λίγο όταν γίνει. Βάλτο την Παρασκευή. Τα αστέρια λένε, τα ψαρεύεις πυροφάνη, και το κλειδί θα είναι κάτω από το γεράνι. Η επανάσταση μονάχα έχει ουσία, όσο κρατάει μέχρι να γίνει εξουσία. Και εσύ που έφυγες νωρίς, που να γυρίζεις, ποιους μαχαλάδες και ποια πέλαγα αρμενίζεις? Κι οπότε οι μπάτσοι ένα χαμόγελο ζητάνε, τους λες υπάρχει και ζεϊμπέκικο ρουφιάνε. Μια αφιέρωση για Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τον Παλούρδο που ο πατέρας του έχει ζώα, και στέλνω ένα μήνυμα στο Βαγγέλα. Βαγγέλα, βαρεθήκαμε τα γίδια και τα γίδια. Βάλε κανένα Παλούρδο στην τηλεόραση να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Έχουμε βαρεθεί. Τα γίδια και τα γίδια. Γεια. Στρατιώτης Παλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 76 ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λογαγέ, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια. Και από πότε έγινε αγρότης, Παλούρδο? Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λογαγέ. Το βλέπω. Η ιστορία είναι τα ίχνη του χρόνου, το χώμα που περπατάτε κάτω ορνηθό σκαλίσματα, που λέει κι ο Μάρκος όσου κομμαντάτε. Τι γράφουν στο τέλος οι νικητές, τι κάνει υποψίαστη. Την πιστεύουν μα τη ζωντανεύουν οι δίχως φωνή. Και εκείνοι που γράμματα δεν κατέχουν, εκείνοι που γνώρισαν τη φυλάκη, τα βασανιστήρια, την εξορία. Σε μακρονησία, ναύτη και γιάρο, Άγιο Ευστράτιο και Ικαρία. Αυτοί που κοιτούσαν το βασανιστή μέσα στα μάτια και του λέγαν βαράκια, χτινοβολούσαν στα απόσπασμα μπρος κάτι από το πείσμα του Γεβάρα. Με ποιο τραγούδι ξυπνάει η ανιψιά μου 4 χρονών το πρωί και ετοιμάζεται να πάει σχολείο? Με το Παντιέρα Ρώσα. Όχι. Α, πότε έπεσες. Με το Αρνιέ με το Παπακοσταντίνου. Αμά. Εντάξει, υπάρχει ελπίδα για την καινούργια γενιά. Του είχε κάνει το μυαλό κύμα, βέβαια. Μόνο του δεν το βρήκε. Όλα τα λακούνε ζουζούνια, αυτό ακούει το Αρνιέ. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχώ ή όχι. Για ψάξτε. Βάλτε μου αυτή την αφιέρωση για την ανιψιά μου την άλλη Παρασκευή. Εμείς τα παιδιά, τα ανήψια, τα βαφτιστήρια των εργαζομένων και μαθητές των σχολείων της περιοχής είμαστε εδώ δίπλα σε όλους τους εργαζομένους και αγωνιζόμαστε μαζί τους με το κεφάλι ψηλά και με δυνατή φωνή ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτών των βολεμένων στις καρέκλες τους που με κινησμό και αναλγησία παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Αργέντε, αργέντε, αργέντε, οι άλλοι να βαστάνε τα σκηνιά. Αργέντε να με κάνουν ό,τι θέλε, αργέντε να πνιγώ στην καταφιά. Κουνουμαλαρά μου. Αγάπη μου. Θυμάσαι ένα τραγουδάκι από ημισκούμπρια παλιό, ο Υποκλοπέας? Ναι, αμέ. Μπορείς να το κάνεις αυτό την Παρασκευή και να το φτιάξεις έτσι λίγο, ξέρεις, να βάλεις. Εγώ δεν παρακολουθώ, δεν κάνω, δεν ράνω. Εκεί που λέει Δημήτρη, πες με μαγνητοφωνείς. Να λέει Κυριάκο, με μαγνητοφωνείς. Έχει πολλά ωραία σημεία που μπορείς να τα αλλάξεις. Που λέει και παρακολουθώ και τους Γερμανούς. Είναι φίλοι μου, μου δίνουν τα μέσα. Είναι τα μαμ. Είμαι ένας εσχρός, εσχρός υποκλοπίας. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος και καλύτερος όλης της παρέας. Πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω εγώ. Έχω και φοβούς, κοριούς ακουστικά. Και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή. Πάντα καταγράφω όλα τα μυστικά. Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Και παρακολουθώ για τους Γερμανούς. Siemens. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μου, μου δίνουν τα μέσα. Και ύστερα τους φτιάχνω ζεστή την πουλιά μέσα. Ντομαδάκια για λατζί. Και πάντοτε τους πάντες θα παρακολουθώ. Γιατί είμαι ένα σκουμπρί και είμαι και μισό. Κυριάκο. Ο πρωθυπουργός παρακολουθεί καθημερινά. Και κάθε που πίνω στο ταβερνάκι μια κούπα στο χώμα, εβίβα και για μας, για τους νεκρούς μας, τους αγωνιστές, για τα κουτσαβάκια τα δικά μας. Καμιά φορά πάλι τους γράφω τραγούδια, μη τους ξεχνάμε και μένουμε μόνοι. Κάτι στιχάκια, κουπλέ και ρεφρέν, ένα του Χάρη και ένα του Χρόνη. Θέλω μια χάρη. Δώσε. Το ζητάω κάθε χρόνο και φέτος, πέμπτη είναι επέτειος του Πολυτεχνείου. Ο Γιάννης ο Ρίτσος στην πρώτη επέτειο έξω από το Πολυτεχνείο απαγγέλει, ο λαός από κάτω τραγουδάει. Φύγαμε. Όπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Από το χώμα μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουν την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Τα σκηνιά.